قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما سورة الفرقان رحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں سے اللہ رب العزت عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی اللہ رب العزت صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں کبھی ان کو عباد الرحمن کہتے ہیں, کبھی جو ہے ان کو اول الالباب کہتے ہیں یعنی عقل والے, کبھی جو ہے ان کو مومنون کہا جاتا ہے, قد افلح المؤمنون. کبھی جو ہے ان کو متقین کہتے ہیں, تو مختلف جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح تعبیرات ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت اپنے تابعدار فرما بردار بندوں کی عباد الرحمن کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر فرما رہے ہیں. قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے کسی کا نام جو ہے وہ نہیں لیتا. قرآن میں جو ہے صرف ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, اس کے سوا کسی بھی صحابی کا نام جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں کافروں میں سے صرف ابو لہب کا جو ہے وہ نام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا, باقی جو ہے وہ قرآن صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں. ایمان والوں کی اپنی صفات, مشرکین کی جو ہے وہ اپنی صفات, کافروں کی جو ہے وہ اپنی صفات, منافقین کی جو ہے وہ اپنی صفات, اور چیز جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے ان کی صفات سے. ایمان والوں کی صفات جن کے اندر آئی وہ ایمان والا ہے, وہاں کس رنگ کا ہے, کس نسب کا ہے, مالدار ہے, غریب ہے, عربی ہے, عجمی ہے, جو بھی ہے, جب ان کے اندر جو ہے وہ ایمان والوں کی اوصاف جو ہے وہ آئی تو وہ کیا ہے, وہ پکا اور سچا مومن ہے. جن کے اندر جو ہے وہ کافروں کی صفات جو ہے وہ آئی تو وہ کیا ہے, اپنے آپ کو عبداللہ سمجھے, نام جو ہے ان کا عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, عبد الصمد ہے, جو بھی ہے. جب ان کے اندر جو ہے وہ کافروں اور مشرکوں کی صفات جو ہے وہ آئی تو یاد رکھیے وہ کیا بن گیا, وہ کافر ہے. اسی طرح جو ہے وہ قرآن منافقین کے بھی صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو منافقوں کی جو اوصاف قرآن نے ذکر کی ہے وہ صفات جو ہے جس کسی کے اندر بھی آئے گی، نام جو ہے وہ عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، عبد الرحمن ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے. اور قرآن جو صفات جو ہے ایمان والوں کی ذکر فرماتے ہیں، تو اس میں فائدہ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تو ایمان کا جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اگر ہمارے اندر جو ہے یہ صفات جو قرآن نے ذکر کیے ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم اس پہ رب کا شکریہ ادا کریں کہ ہم جو ہے اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ سچے ہیں، ایمان والے. اگر ہمارے اندر جو ہے ان صفات میں سے کوئی صفت جو ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے، تو اس کمی کو جو ہے اپنے آپ سے دور کیجئے. آپ کے بھائی کے اندر، آپ کے باپ کے اندر، آپ کی ماں کے اندر، آپ کی جو ہے بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے اور رشتے دار ہیں دور کے، اسی طرح جو ہے وہ قریب کے رشتے دار، اگر ان میں جو ہے ان اوصاف کی جو ہے وہ کمی ہے، تو ان کے اندر جو ہے اس کمی کو جو ہے وہ پورا کیجئے اور ان اوصاف کو ان کے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کیجئے کہ اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ پکے اور سچے جو ہے وہ کیا بن جائے؟ ایمان والے بن جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن، وہ عباد الرحمن اور بندے مہربان بادشاہ کے. الذین وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور بندے مہربان بادشاہ کے وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ، الْجَاهِلُونَ، جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا، تو کہتے ہیں سلامن، پوری بات جو ہے بچاؤ کی. قَالُوا کہتے ہیں وہ سلامن، پوری بات جو ہے وہ بچاؤ کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن، اور بندے مہربان بادشاہ کے، تابعدار بندے، فرما بردار بندے، اللہ کے مقرب بندے، وہ بندے جو مطلوب ہے، وہ بندے جو مطلوب ہے، جن سے رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. عباد الرحمن، اور بندے مہربان بادشاہ کے، الذین وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ. آپ نے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایمان والوں کی وہاں پر جو اوامر اور نواہی کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا، اس کے اندر آپ نے 37 نمبر آئے سورہ بنی اسرائیل میں یہ جملہ پڑھا تھا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چلو تم زمین پر مرحاً مس مس ہو کر، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یقیناً تم لن تخرق الْأَرْضَ، کبھی نہیں پاڑ سکتے ہو زمین کو اپنی قدم کے ضرب سے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کو طولاً بلندی میں. زمین پر چلنے والے جو ہے وہ عموماً دو انداز جو ہے وہ اپنائے ہوتے ہیں، جو تکبر سے چلنے والے ہوتے ہیں، جو زمین پر جو ہے وہ مستی سے چلنے والے ہوتے ہیں. کچھ ان میں سے جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سر جو ہے وہ زمین کی طرف کی ہوتی ہے، اس طرح اس طرح چلتے ہیں. اوپر نہیں دیکھتے, آپ نے دیکھا ہو راستے پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سر کو اونچے دینے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کرتے, کیونکہ اپنے آپ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. ان کو اپنے آپ سے جو ہے بڑھ کر اس معاشرے میں جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا, اپنے آپ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو زمین کی طرف جو ہے وہ دیکھتے, تو اللہ رب العزت فرماتے تم زمین کی طرف دیکھتے ہو تکبر کی وجہ سے, کیا تم میری زمین کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہو؟ اپنے پاؤں کی ضرب سے جو ہے تم زمین کو پاڑ سکتے ہو؟ اور کچھ لوگ جو ہے وہ زمین پہ چلنے والے ہوتے ہیں, کیا اوپر دیکھتے ہیں؟ اسی طرح زمین پہ چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے سے وہ جو ہے اوپر دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے تم اوپر اوپر دیکھتے ہو, تو کیا تم میرے مخلوق کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم اونچائی میں جو ہے تم پہاڑوں سے جو ہے اپنے سر کو جو ہے اونچا کر سکتے ہو؟ تکبر تو ایک آدمی تبھی جا کے کرے گا اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہو جو کسی اور کے اندر نہ ہو. تو جب ایک چیز جو ہے ان سے بڑھ کر ہو سکتی ہے تو ان کو تکبر دے دیتا ہے. یہ تو صرف ایک خاصی خداوندی ہے کہ جس کے اندر جو کوالٹیز موجود ہے, جو صفات موجود ہے, وہ کسی اور کے اندر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں الکبریاء رداءی والعظمۃ عذری, کہ تکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے. اور اپنے آپ کو عظیم کہنا یعنی عظمت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ میری دھوتی ہے, میری شلوار ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا ہے تکبر کرنے والا ہے, اور جو آدمی اپنے آپ کو عظیم سمجھنے والا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے گویا کہ یہ انسان میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ زمین پر چلتے ہوئے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ زمین کی طرف دیکھتے ہیں. اوپر دیکھنا جو ہے ان کو گوارا نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہے وہ زمین پر چلتے ہوئے اوپر دیکھتے ہیں اور انسانوں کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا؟ یمشون علی الارض ہونا, جو چلتے ہیں زمین پر ہونا عاجزی کے ساتھ. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ صحابی اور سپاہی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب محاذ پہ جو ہے وہ نکلتے, لڑائی کے لیے جو ہے وہ میدان میں جو ہے وہ نکل پڑتے, تو ان کے پاس جو ہے ایک کفا تھا, اس کپڑے سے جو ہے اپنے ماتھے کو باندھ لیتے, اور جب کپڑے سے جو ہے اپنے ماتھے کو جو ہے وہ باندھ لیتے تو تلوار ہاتھ میں ہوتا, اور کافروں کی طرف جو ہے آپ جب چل پڑتے تو کافروں کے سر جو ہے وہ ہوا میں اڑتے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس آئے, اپنی تلوار جو ہے نبی علیہ السلام نے میان سے ہوتا نکالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے میرے تلوار کا حق ادا کرنے والا؟ کون ہے میری تلوار کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والا؟ ایک نے کہا میں, دوسرے نے کہا میں, ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت نے نبی علیہ السلام نے ان کو تلوار دے دی اور کہا کہ میرے تلوار کا حق ادا کرنا ہے. تو وہ چل پڑے کافروں کی طرف, تو اس نے اپنا سائل جو ہے وہ اسی طرح بنا لیا. روایت کے اندر کیا ہے؟ اسی انداز تلوار ہاتھ میں ہے اور اسی انداز پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے, مگر ابھی جو یہ چل رہے ہیں تو ان کی چال اللہ کو بڑی پسند ہے, کیونکہ یہ کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے جو ہے اس طرح چل رہا ہے. کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے, تو اللہ کو ان کی یہ چال جو ہے وہ بڑی پسند ہے. اور گئے قافلوں سے جو ہے وہ خوب جو ہے نبرت آزما ہو گئے, اور کیمپ تک جو ہے ان کے کیمپ تک پہنچ گئے تو وہاں پر ابو سفیان کی بیوی جو ہے وہ بیٹھی تھی. رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی تھی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہوئی. جیسے ابو دجانہ کو دیکھ لیا، اس نے تلوار اٹھا دی، اس نے چیخ لگا دی، یا ابو سفیان. تو اس نے جو ہے اپنی تلوار کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے جو ہے میں ایک عورت کا خون نہیں بہا سکتا. اسی انداز میں واپس آئے. تو بات جو ہے وہ کر رہا تھا، یمشون علی الارض ہونا، کہ کچھ لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ چلتے ہیں تو اسی طرح کے، اور اگر باڈی بلڈنگ کلب میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا پھر تو بس اس کو جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے بس پورے جو ہے دنیا کو جو ہے کیا کر دیا ہے، اپنے سینے میں جو ہے بس چھپا دیا ہے. اگر زور دیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے، سسٹم ختم ہو جائے، سارا نظام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے. وہ تو ہاتھ کو بھی جو ہے وہ آہستہ سے اس طرح جو ہے وہ بینڈ کرتے ہیں کہ کہیں اس طرح نہیں کہ مسل جو ہے وہ کرک کر جائے، اسی طرح جو ہے وہ رگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تیم شون عادل ارد ہونا، تو زمین ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال جو ہے وہ مسلسل خدمت میں گزارا، ماں ان کو جو ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑی نیک جو ہے ان کی جو ہے والدہ تھی، کہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے بڑی اچھی جگہ کا جو ہے وہ چناؤ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال گزارے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام سے کسی کو حسین نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری من وجهه، گویا کہ سورج جو ہے اس کے چہرے سے جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے وہ حسین تھا کہ گویا کہ جو ہے سورج اس کے چہرے سے جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلنے میں ہم سب سے جو ہے وہ تیز چلتے ہیں. چلنے میں کیا چلتے ہیں؟ ہم سے جو ہے وہ سب سے تیز چلتے ہیں. ہم دوڑ کر جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا کرتے، دوڑ کر اپنے آپ کو ان کے قریب لے جاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عام رفتار سے جو ہے معمول کے رفتار سے جو ہے وہ چلتے تھے، اور ہم ان کے پیچھے اپنے آپ کو جو ہے وہ بگا کے اور دوڑا کے لے جاتے تھے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس سے مراد جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ قدم رکھنا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے دوسری روایت کے اندر یہ ہے نبی علیہ السلام کے شمائل کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پہ چلتے تو اس طرح چلتے کہ گویا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اترائی سے اتر رہا ہے، چڑھائی پہ جو ہے وہ اتر رہا ہے. کس میں اتر رہا ہے؟ چڑھائی پہ اتر رہا ہے. ہاں، چڑھائی سے جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے، ٹاپ پہ پہنچا اور نیچے اتر رہا ہے. تو چڑھائی پہ جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ چڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے، تو جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ آگے ہوگا؟ اس کا سینہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے آگے ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو سینے کو نکال کر جو ہے وہ چلتے. کس طرح چلتے؟ سینے کو نکال کر جو ہے نبی علیہ السلام چلتے ہیں. تو یمشون علی الارض ہونا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباد الرحمن میں سے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت پہ جو ہے وہ عمل کیا، اور قرآن کی آیت جو ہے ان کی تفسیر جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا جو ہے وہ کیا انتہائی تیز چلتے تھے. ایک تو بھاگنا ہے، بھاگنا بھی نہیں، کیونکہ بھاگنا جو ہے وہ کیا، ایک آدمی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور پھر داڑھی والا بھاگ رہا ہے تو لوگ ان کے بارے میں کہیں گے یار یہ سشود ہے انسان کرے، لوگ اس طرح کریں. تو دوڑنا تو یہ جو ہے وہ کیا، یہ تو ٹھیک بات نہیں. آدمی چلے تو نہ تو اتنی جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ چلے کہ لوگ ان پہ یہ گمان کرے کہ یار یہ تو بیمار ہے. آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ قدم اٹھائے، اور اسی طرح کچھ تو جو ہے کیا کرتے ہیں، پاؤں کو زمین سے اٹھانے کی بھی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کرتے. زمین پہ جو ہے وہ کیا کرتے، کش کش کش، تو درست روان سے تو پیچھے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ گرد غبار ہوتی ہے، وہ ایک ٹریکٹر چل رہا ہے. اور وہ جمی جو ہے ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے جو لیدر ہوتے ہیں وہ گس پٹ جاتے ہیں، جو پاؤں میں جو چیز پہنی ہے ان کے جو یعنی جو تلے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے مسلسل جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ اس کو گساتے بٹاتے ہیں. تو نہ تو کس انداز پہ جو ہے وہ چلنا چاہیے، نہ اتنا جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ چلنا چاہیے کہ لوگ جو ہے آپ کے بارے میں گمان کرے گی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تقوی کی بات ہے کہ سر پہ جو ہے آپ کا دوپٹہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح ہو، سر پہ جو ہے وہ دوپٹہ ہو، اور اسی طرح آرام آرام سے جو ہے آپ چلے، آرام آرام سے جو ہے بس آپ چلتے جو ہے وہ جائیں. یہ کیا ہے ہاؤنن، یہ کس نے کہا ہے ہاؤنن ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہاؤن کے خلاف چلتے تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا، جو انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی طبی چال پہ جو ہے وہ چلتے اور ہم ان کے پیچھے دوڑ لگاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے کو جو ہے باہر نکال کے جو ہے وہ چلتے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے خلاف کر دیا کہ ان لوگوں کے اس آیت کے معنی آتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس آیت کے معنی جو ہے یاد نہیں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی خلافت کے ایام میں جو ہے ایک آدمی لڑکے کو دیکھا، وہ بڑی آہستگی سے جو ہے وہ چل رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور ان سے کہا، بیٹا کیوں بیمار ہو؟ سر کو نیچے کر کے جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اس نے جو ہے وہ پوچھا، کیوں بیٹا بیمار ہو؟ اس نے کہا، نہیں جی، یہ جو ہے خشوع ہے، یہ کیا ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے. اس نے کہا، نہیں. اس نے کہا، یہ کیا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے فرمایا، لیس الخشوع فی الرقاب انما الخشوع فی القلب. خشوع جو ہے وہ دل کی جگہ ہے، وہ دل کی صفت ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لیس الخشوع فی الرقاب، خشوع اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو گردن کو جو ہے وہ جھکاؤ. گردن کو جھکانے کا نام جو ہے وہ خشوع نہیں ہے. خشوع جو ہے وہ صفت ہے، وہ دل کے اندر ہوتی ہے اللہ کا خوف، کہ وہ خوف انسان کو اللہ کے اوامر پہ عمل کر دے اور اللہ کے نواہی سے بے عمل کر دے، اللہ کے نواہی پہ جو ہے وہ عمل نہ کرے، اسے جو ہے اپنے آپ کو باندھ رکھے اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ جو ہے عمل کرے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام، امام قرطبی وغیرہ نے ذکر کی اس روایت، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا، استعیذوا من خشوع النفاق، اپنے آپ کو جو ہے وہ منافقت کی خشوع سے بچاؤ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت منافقت کی خشوع کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خشوع القلب، خشوع البدن و نفاق القلب. خشوع البدن، کہ بدن پہ تو آپ نے جو ہے وہ کیا، دینداری جو ہے وہ خشوع اور خوف الہی کو جو ہے آپ نے مسلط کر دیا، مگر دل کے اندر جو ہے وہ منافقت جو ہے وہ رچی بچی ہے، کہ جب موقع ملتا ہے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کی تم مخالفت کر جاتے. اسی طرح جو ہے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر، اس کے اندر ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندوں میں سے وہ بندہ سب سے بدتر ہے جس کا لباس تو پیغمبرانہ ہوتا ہے مگر جس کا کردار جو ہے وہ جابرانہ اور ظالمانہ ہوتا ہے. جس نے لباس تو پیغمبر والا پہنا ہے مگر جس کا کردار جو ہے وہ بدماش ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مشہور خطبہ، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیرے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ کہا، التقوی ہاہنا، پرہیزگاری جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، پرہیزگاری جو ہے یہاں پر ہوتی ہے. یعنی کہ تم پرہیزگاری کو جو ہے وہ گردن جھکانے میں جو ہے وہ تصور کرو کہ میں نے تو سر پہ دوپٹہ ڈالا ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح ہے، زبان اور ہونٹ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ یعنی کیا ہے لرزش میں ہے، وہ تو مسلسل جو ہے وہ حرکت میں ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے، اس کا نام جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. کبھی تقویٰ کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے قرآن کا علم اور دوسرا اس علم پہ عمل. یہ آدمی کو جو ہے وہ متقی بنا دیتی. متقی یہ نہیں کہ کسی کام کا نہ ہو تو وہ متقی بنے. لوگوں نے جو ہے متقی کو اپنی کیا چیز بنائی؟ تو قبائل کے اندر جو ہے ایک مولوی صاحب جو ہے وہاں پر گئے تھے, تو اس نے وہاں پر جو ہے وہ تقوی کی موضوع پہ جو ہے وہ تقریر کری کہ تقوی جو ہے وہ کیا, یہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے, تقوی سے جو ہے وہ ہر مشکل کا حل نکلتا ہے, تقوی سے رزق کے اندر فراخی آتی ہے, تقوی یہ کرتی ہے وہ قد متقی جو ہے وہ جنتی ہے. اسی انداز تو اس کے بعد جو ہے ایک آدمی نے اس سے سوال کر دیا کہ مولانا صاحب آپ نے تو تقوی جو ہے بڑی اچھی جو ہے وہ موضوع پہ تقریر کر دی, مدلل بات کر دی, مگر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تقوی اور متقی کیا ہے, یہ تقوی اور متقی جو ہے یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا تم لوگ جو ہے وہ متقی کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا نہیں ہم کو نہیں جانتے کہ متقی جو ہے وہ کیا ہے. اس نے کہا اسی طرح ہے کہ ایک جوان لڑکی ہو, وہ کسی کے ساتھ جو ہے ایک کمرے میں جو ہے وہ بند ہے, اور وہ عورت وہ جوان لڑکی جو ہے اس کو گناہ کی طرف بلائے اور یہ جو ہے کہے کہ نہیں, تو اس آدمی نے جو ہے وہ جواب میں کہا خموری سے تاس وہ تو متقی وائے منہ وہ تو اجڑا وائی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ جو کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو متقی کہتے ہیں. یہ کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلی صفت جو ہے وہ کیا ہے, الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ لوگ جو چلتے ہیں زمین پر ہونا عاجزی کے ساتھ, مستی نہیں کرتے, عقل خوانی نہیں کرتے, اسی طرح جو ہے وہ سر کو اوپر نہیں کرتے, سر کو جو ہے وہ نیچے بالکل نہیں ڈالتے, نگاہوں کو جو ہے وہ نیچے کرتے ہیں جب کوئی غیر محرم جو ہے وہ آ جائے, سلام کا جو ہے وہ جواب دینے والے ہوتے ہیں, زمین سے جو ہے وہ نقصانی چیز کو جو ہے وہ دور کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے پہلی صفت یہ ہے. دوسری صفت کیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ, جب آمنے سامنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, الجاہلون جاہل ہو نہ سمجھ لو, تو قالو کہتے ہیں یہ لوگ سلامن, بچاؤ کی بات. یعنی کچھ لوگ یہاں پر مانی کرتے ہیں وہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, اور جب سامنا ہوتا ہے ان کا جاہلوں کے ساتھ تو قالو کہتے ہیں السلام علیکم. تو عجیب سی بات تو یہ ہے کہ جاہلوں کا اس میں کیا قصور ہے کہ جب جاہل کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن کو نہیں جاتا, وہ جو ہے آجائے کے پاس اور تم فوراً کو کہا السلام علیکم, یہ کہ جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کسی اور پیغمبر کو بھیجے گا؟ کہ جاہلوں کو سمجھانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا صحابہ کرام جو ہے وہ ابتدا سے عالم تھے؟ کیا ابو جہل جو ہے وہ کیا ابو جہل, کیا کہا ابو جہل, عمر بن ہشام اس کا نام, عمر باپ کا نام ہشام, سمجھا گئی کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے لقب دی کیا, ابو جہل, جہالت کا باپ, جہالت کی جڑ, جہالت کی اصل, اپنا نام عمر, باپ کا نام ہشام, لقب اس کا پڑا کیا ابو جہل. ابو جہل کے بارے میں جو ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کئی ابو جہل کا سامنا نبی علیہ السلام سے ہوا اور نبی علیہ السلام نے کہا السلام علیکم؟ کیا کافر کے سلام ہے؟ ان سے آپ یہ سوال کیجیے کہ کافر کے سلام ہے؟ سلام تو مسلمان پہ ہے, کافر پہ تو سلام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کافروں کو جو ہے وہ خط بیچتے صلح حدیبیہ کے بعد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہان جو ہے ممالک کو جو ہے وہ خط بیچے, خطوط کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا سلام کی اس بات پہ ہوتی, السلام علی من اتبع الہدا, السلام علی من اتبع الہدا, جو ہدایت کے تابع ہوا اس پہ سلام ہے. ہدایت کیا؟ قرآن اور سنت. ہدایت کیا قرآن, ہدایت کیا آخری پیغمبر. تو یہ نہیں کیا السلام علیکم, کعبے پہ تو سلام نہیں ہے, مسلمان پہ سلام ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے اپنے باپ کے بارے میں استعمال کیا قال السلام علیکہ تو وہاں پر سلام متارکت کے معنی میں بھائی کاٹ جس طرح ہم پشتوں کے اندر کہتے جماعت کا سلام تو یہ سلام کیا ہے متارکت بھائی کاٹ تو کافروں پہ تو سلام بھی نہیں ہے تو تم کس طرح جو ہے ابو جہل کو کیا نبی علیہ السلام آئے بات چیت کی کیا نبی علیہ السلام گئے ان کے پاس تو کیا نبی علیہ السلام کو سلام نے ان کو صرف سلام کہا یہاں پر سلامن کا جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو سلام کا لفظ تسلیم سے نہیں ہے بلکہ یہ لفظ تسلم سے ہے اور تسلم کے معنی کیا ہے بچاؤ کی بات کون سی بات بچاؤ کی بات جب جاہل آدمی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ان کے سامنے جو ہے وہ کھول کر جو ہے مسئلے کو بیان کیجیے تفصیلی جو ہے وہ بات کیجیے ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ بچاؤ والا بن جائے ان کا عمل جو ہے وہ بچاؤ والا بن جائے علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مانی ذکر فرماتے ہیں سدادم من القول سدادم من القول یعنی درست بات کیا بات ٹھیک بات درست بات بچاؤ والی بات تو قال سلامہ کی یہ معنی یعنی کہ قال سلامہ کی معنی ہے جو جاہل آ جائے تم سلام کرو تو کیا یہ سلام جاہلوں کے لیے سمجھ آئی کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے جب یہود اور نصارہ پہ سلام کہے تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے آگے نہیں کہنا کچھ وعلیکم مجلس میں جو ہے وہ کافر اور مسلمان بیٹھے ہیں ان پہ سلام ہے کیونکہ مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں پہ جو ہے آپ سلام کریں بالکل ٹھیک ہے مگر صرف کافر بیٹھے ان کو سلام نہیں ہے اسلام غیرت بتاتا ہے غیرت کی دین نہیں وہ چیز بتا رہا ہے جس کے اندر غیرت ہے راستے میں جو ہے وہ آ رہا ہے یہودی آ رہا نصرانی آ رہا ہے آپ کو جائز نہیں ہے کہ تم ان کے لیے راستے کو کشادہ کر دو آپ سے جتنا ہو سکے تم ان کے لیے راستے کو بند کر دو اس کو تنگ کر دو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اگلی صفت اللہ رب العزت بتلاتے ہیں والذین بولو یبیتون لربہم جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے حضور سجدن سجدے میں وقیامن اور قیام کی حالت میں کڑے ہو کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم وہ لوگ یبیتون لربہم جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے پروردگار کے حضور سجدم وقیاما حالت سجدہ اور حالت قیام میں سجدے کرتے ہوئے اسی طرح قیام کرتے کڑے ہو کر یہ دو ذکر کر دیے اعلیٰ اور ادنا جو ہے وہ ذکر کر دیا نماز کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ کیا جس میں انسان کلا ہوتا ہے قیام ہے اور ادنا کیا ہے کہ بندہ اس کے اندر جو ہے وہ جھک جائے مکمل طور سے زمین پر سجدے سے زیادہ جھکاؤ نہیں ہے اور قیام سے زیادہ جو ہے وہ کلا ہونا نہیں ہے تو اس سے مراد یہ کنایا ہے کس چیز کا یعنی پوری نماز سے یہ نہیں کہ صرف قیام کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ زدہ کر دے باقی رکوع نہیں کرتے تشہد نہیں کرتے یہ نہیں مانتے اور آپ کسی پوری نماز ایک صحابی نے سے نبی کسی نے جو ہے وہ پوچھا سوال کیا صحابی نے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کیا دنیا کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے بات چیت کے دوران کیا وہ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرنے والے تھے انہوں نے کہا ہم انسان تھے ہم کسی اور جگہ کے مخلوق تو نہیں ہے کہ وہ ہم ہنسی مذاق نہ کریں زمانے جاہلیت کی باتیں جو ہے ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ جاہلیت میں ہم نے جہالت کی وجہ سے یہ کام کیا زمانے جاہلیت میں ہم نے جہالت کی وجہ سے یہ کام نبی علیہ السلام بیٹھ کے سنتے تھے نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ ہنستے ہم بھی ہنستے مگر رات کو ہمارا معمول جو ہے وہ عام لوگوں سے تبدیل تھا عام لوگ جو ہے وہ بستر پہ پڑے رہتے اور صحابہ کرام جو ہے وہ مصلے پہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے دن میں جو ہے عام لوگوں کے گپ شپ بھی لگاتے اسی طرح کام کرنے کاش بھی کرنے والے ہنر اور کسب بھی کرنے والے ملازمت بھی کرنے والے کھیتی باڑی بھی کرنے والے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا رات کو جو ہے رب کے سامنے جو ہے وہ سجدے پڑے ہوئے تھے والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اسرفانا دور کیجئے ہم سے پلٹا دیجئے ہم سے عذاب جہنما جہنم کی عذاب ان عذابہا کان غراما یقیناً عذاب اس جہنم کا کان غراما ہے سخت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ربنا اے ہمارے پروردگار ربنا صرف اے ہمارے پروردگار پلٹا دیجئے ہم سے دور کر دیجئے ہم سے عذاب جہنما جہنم کی عذاب. دیکھیے اللہ ان کی جو ہے وہ صفات ذکر فرما رہا ہے, یعنی کیا صفات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ رب کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اور ان کی عجز اور ان کی ساری کی طرف جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ پھر بھی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار نہیں سمجھتے, کہ مونچوں کو تاؤ دے کر جو ہے وہ کہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق اور نوافل بھی پڑھتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن والے بھی ہیں, ہم تو پکے جنتی ہیں. نہیں, ما عبدنا حق عبادت, پھر بھی اپنی بندگی کو جو ہے وہ ناقص سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک خدا تعالیٰ آپ کی بندگی کا جس طرح حق تھا ہم اس حق کی ادائیگی میں جو ہے وہ کیا کوتاہی کرنے والے ہیں, ہم نے اس جیسا حق ادا نہیں کیا جس طرح آپ کی بندگی کا جو ہے وہ حق ہے. تو ہر وقت جو ہے اپنے عمل کو ناقص سمجھتے ہیں, اسی طرح جو ہے اپنے کام اپنے عمل کو جو ہے وہ ناقص سمجھنے والے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کے اندر 70 مرتبہ, دوسری روایت میں 100 مرتبہ نبی علیہ السلام استغفار کہا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے نماز پڑھو, پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر, 3 مرتبہ استغفار کرو, استغفر مگر چلا کے نہیں, کچھ لوگ چلا کے پڑھتے ہیں, آہستگی سے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے وہ کہو اللہ اکبر استغفر اللہ. اگر نبی علیہ السلام نے ایک آدھ مرتبہ کہا تو لتعلیم, کہ صحابہ کرام کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ آپ لوگ بھی نماز کے بعد جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کہا کرے. یعنی کہ نبی علیہ السلام کی معمول یہ تھی کہ مسلسل تیز کہا کرے, ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر, 3 مرتبہ عورتیں بھی, یعنی کہ صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سب کے لیے یہ چیز ہے, یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر, 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کرنے سے نماز کے اندر جو کوتاہی ہوئی, جو کمی واقعہ ہوئی, اللہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. اور نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے جو ہے اس عبادت اس نماز پہ جو ہے وہ قبولیت کی مہر جو ہے وہ لگ جاتی ہے. کوئی مشکل ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر عمل کو جو ہے وہ کیا سمجھو, کبھی سمجھو اس کے اندر لاتے سمجھو, کہہ رہے کہ تم بس سمجھو کہ بس یہ تو بس میں ہی آج جنت. تو اللہ رب العزت فرماتے والذین یبیتون, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بڑی مشہور ہے کہ قیامت میں اگر سب لوگ جو ہے وہ اعلان کیا جائے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ جنتی ہیں اور ایک جو ہے ان میں سے جہنم والا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ جو ہے میں نہ ہوں. اور اگر تمام کے تمام لوگ, یاد رکھیے روایت کے اندر کیا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ جہنمی ہے, اس سے مراد انبیاء کرام کے علاوہ ہیں, کیونکہ انبیاء کرام جہنمی نہیں ہو سکتے. انبیاء کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, وہ جہنمی ہے, صرف ایک جنتی ہے. تو رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ایک جنتی میں ہوں. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے وہ کیا ہے, یہ طمع امید اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا خوف کے درمیان کا نام ہے. رب سے آپ کی امید بھی ہو, رب سے آپ کی جو ہے خوف بھی ہو, تبھی جا کے تم مومن کامل بنو گے. آج ہم جو ہے 2-3 نوافل پڑھیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن کے درس میں بیٹھ گئے، دو تین نوافل پڑھ لیے، پانچ وقتہ جو ہے وہ نماز پڑھ گئے، ہم کہتے ہیں الحمد للہ، اپنے عمل کو جو ہے وہ ناقص سمجھو، بار بار استغفار کہو، بار بار کہو ما عبدنا حق عبادتنا، اے اللہ آپ کی بندگی کا جو حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی کمی اس کے اندر ایسی آئی ہو جو اس کی قبولیت کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے، تو اللہ رب العزت فرماتے ان عذاب جہنم ان عذاب کا نغراما، یقیناً عذاب جہنم کا نغراما ہے سخت، غریم عربی کے اندر کہتے ہیں قرص کو، کس کو کہتے ہیں قرض، اور قرض جو ہے وہ آسان چیز ہوتی ہے کہ مشکل ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ غریم غرامہ کے معنی جو ہے کیا ہے، یقیناً عذاب جہنم کا نہ غرامہ ہے لازم، کیا ہے لازم یعنی پیوس، جس طرح قرض انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیوس ہوتا ہے، اس کو تو اس کا چھٹکارا نہیں ہوتا، ادائیگی کرنی پڑے گی، تو ان عذاب کا نہ غرامہ، یقیناً عذاب جہنم ہے غرامن سب عذاب پیوس لازم، یعنی کہ یہ آسان سی چیز ہو، جائیں گے کچھ دن جو ہے وہاں پر گزار کے واپس آئیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جائیں گے کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ دن جو ہے وہاں پر گزار کے جہنم کی سیر کر کے واپس آ جائیں گے، یہ تو بالکل جو ہے وہ یہودیوں کی بات ہے، وقال لن تمسن النار الا ایام معدودہ، کہ ہرگز ہمیں چھو نہ سکے گی جہنم کی آگ مگر کیا چند دن کے لیے، چند دن جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں آئیں گے، نہیں، اللہ رب العزت فرماتے انہا ساعت مستقرم و مقامہ، یقیناً یہ جہنم ساعت بہت بری جگہ ہے، مستقرن ٹکانے کے اعتبار سے، وہ مقامن اور کڑے ہونے کے اعتبار سے، جہنم جو ہے وہ کیا ہے، یہ اگر مستقل جو ہے ایک آدمی اس کے اندر جو ہے وہ رہے پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، پھر بھی جو ہے آسان نہیں ہے، جس طرح کافر کے لیے مستقر ہوگا اور گناہگار مومن کے لیے جو ہے وہ مقامہ ہوگا، کچھ دیر کے لیے وہاں پر رہے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ دونوں کے لیے وہ بری جگہ ہے، مستقل ایک آدمی وہاں پر رہے جس طرح کافر، یا عارضی طور پہ جو ہے کچھ دنوں کے لیے وہاں پر رہے پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، جب اللہ کسی چیز کو سخت کہے، جب اللہ کسی چیز کو جو ہے وہ برا کہے، تو آپ خود ہی اندازہ کیجیے وہ کیا ہوگا، معمولی نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے جہنم کی آگ جو ہے وہ کالی آگ ہے، دنیا کی آگ جو ہے وہ زردی مائل ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ کالی ہوگی، سیاہ آگ ہے، جہنم کی آگ اگر سوئی کے سم کے اندر جو ہے وہ دنیا کی طرف جو ہے وہ آ جائے، تو زمین پر جو ہے کوئی سبز پتا جو ہے وہ نہیں باقی رہے گا، اگر جہنمی کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے اٹھایا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈالا جائے، وہاں پر کی نیند آ جائے گی، آپ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ جو ہے وہ دھویا جائے، ٹنڈا کیا جائے، اس سے دنیا کی آگ بن جائے گی، تو اللہ رب العزت فرماتے انہا ساعت مستقر و مقام، اور یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہیں، یہ رب کی باتیں ہیں، رب کے پیغمبر کی باتیں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ تو وہی بیان کرتا، سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتی ہے، آسمان جو ہے وہ اپنی رنگت کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، زمین کی رنگت جو ہے اور یعنی جو خواص ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی بولی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی، بالکل وہی بات ہوگی جو وہ کہہ گئے، تو اللہ رب العزت فرماتے انہا ساعت، یہ مولیوں کے دب کے شکے نہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ مولیوں کے دب کے شکے دیے، ہمیں جو ہے وہ ڈرا رہا، ڈرانے کی باتیں کر رہا، تو کیا ہم آپ کو جو ہے وہ صرف ہنسانے کی بات کریں کہ شکر الحمدللہ اللہ مسلمان پیدا کری بے دجنت دزاران پیدا کی، یہ باتیں ہم جنتی ہیں اور پکے جنتی ہیں, وہاں پر جائیں گے اور یہ کریں گے, وہ نہیں. تم کو جو ہے بات بتلانی, جو تم کر رہے ہو عقیدہ تمہارا غلط ہے, عمل تمہارا غلط ہے. صرف مسلمانی کے نام سے جو ہے جنت نہیں ملے. تو اللہ رب العزت فرماتے انہا ساعت مستقر و مقام, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ رب العزت فرماتے والذین, وہ لوگ اذا انفقوا, جب خرچ کرتے ہیں, لم یقتروا, لم یسرفوا, تو اسراف نہیں کرتے, بے جا مال کو خرچ نہیں کرتے, لم یسرفوا, زیادتی نہیں کرتے, بے جا مال کو خرچ نہیں کرتے, ولم یقتروا, اور کمی نہیں کرتے اللہ کے دین پر لگانے کے معاملے میں. ولم یقتروا, اور کمی نہیں کرتے اللہ کے دین پہ لگانے کے معاملے میں. وکان بین ذلک قواما, اور ہوتے ہیں اس کے درمیان قوامن کھڑے. اللہ رب العزت فرماتے والذین اذا انفقوا, والذین بولو اذا انفقوا, جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, اسراف جو ہے وہ کیا ہے, ایک ہے اسراف, ولم یقتروا, ایک ہے اقتار. ایک لفظ استعمال ہوا اسراف کا, دوسرا لفظ استعمال ہوا اقتار کا. امام ابو الحیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ, اندلس کے بہت بڑے امام ہیں, بحر محیط ان کی تفسیر کا نام ہے, وہ معنی ذکر فرماتے, اسراف کے معنی ذکر فرماتے ہیں, الانفاق کی غیر طاعت ہے, الانفاق کی غیر طاعت ہے, اللہ کی نافرمانی میں جو ہے مال کو خرچ کرنا, اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرنا اسراف ہے. اور الاقتار کے معنی وہ ذکر کرتے ہیں, الامساق عن الطاعت, اللہ کی تابعداری سے ہاتھ کو روک دینا, اللہ کے دین پہ مال کو خرچ نہ کرنا, یہ اقتار ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی معنی ذکر فرماتے ہیں, وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اسراف کے معنی کیا ہے, الانفاق فی غیر طاعت اللہ, الانفاق فی غیر طاعت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرنا اسراف ہے. اور اقتار کے معنی جو ہے وہ کیا, الانفاق عن طاعت اللہ, عن طاعت اللہ, یعنی اللہ کی تابعداری سے جو ہے اللہ کے دین پہ خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک دینا, اس کو کیا کہتے ہیں, اقتار کہتے ہیں. بے دینی پہ جو ہے ایک روپیہ لگانا, پیسہ آج کل نہیں ہے تو روپیہ کی بات کرتی, ایک روپیہ جو ہے وہ کیا, ایک روپے جو ہے وہ لگانا بے دینی پہ, یہ اسراف ہے. اور دین پر جو ہے وہ پوری, پورا گھر, پورا بینک بیلنس, اپنا سب کچھ جو ہے وہ لٹا دینا, یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ اسراف نہیں ہے. دین پہ سب کچھ لگانا جو ہے اسراف نہیں ہے, اور بے دینی پہ ایک روپ سکہ جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ کیا ہے, وہ اسراف ہے. اور آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھا تھا, لا تبذر تبذیرا, فضل خرچی نہ کرو تم فضل خرچی کرنا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یقیناً بے جا پیسے لگانے والے یہ شیطان کے جو ہے وہ کیا ہے, بھائی ہیں. فضل خرچی میں جو ہے مال کو ضائع کرنا یہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ شیطان کا جو ہے وہ بھائی ہے. آج جو ہے ہم فضول خرچی میں جو ہے وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ لگاتے ہیں, مگر کسی کے ساتھ ہم دو تین ہزار کی جو ہے وہ پھر بھی ان کی جو ہے ہم ان کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے. اگر غریب جو ہے وہ سامنے آئے اور آپ ان سے کہے کہ یار کچھ دو, وہ جواب دے دیتے ہیں بولے دام یہ بھی رکھ دو, کیا ہم ان کے لیے کماتے ہیں؟ کبھی جو ہے یہ کہتے ہیں کیا کہ اللہ کے بھوکوں کو ہم جو ہے وہ کیا کر دیں, کھانا کھلائے, رکھ دے اگی منگ مار, سمجھ آ گئی, کیا اللہ سریاتی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے بھوکوں کو جو ہے ہم جو ہیں وہ کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی اس کو کھلا دیتے، ہمارا کیا کام ہے؟ تو رسومات اور رواج پہ، فضول خرچیوں پہ ہم جو ہے وہ لاکھوں اور ہزاروں میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. غریب سامنے آ جائے تو ہم جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں؟ غریب کو ہم نے جو ہے وہ دو تین روپے ایک مرتبہ دے دیے، دوسری مرتبہ آئے تو ہم اس کو جو ہے ان کے جو ہے ماتے کا جو ہے وہ کیا جھومر بنا دیتے ہیں. کیا کل بھی دیا تھا تم دوبارہ گئے، ایک مہینے پہلے دیا تھا، کیا ہم آپ کے لیے کماتے؟ مگر یاد رکھیے کہ جو غریب کے ساتھ جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا، ان کا مال ان کا حصہ ان سے جو ہے ختم ہی ہوگا. غریب کے ساتھ تم مدد نہیں کرتے تو یاد رکھیے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں جو ہے ان کا جو ہے حصہ ہے، غربا کا آپ کے مال کے اندر حصہ ہے، تم ان کو نہیں دیتے. یاد رکھیے وہ جائے گا کسی طریقے آپ کو نقصان پہنچے گا. تو بجائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو نقصان والا جو ہے بناؤ، اس سے اچھی بات یہ کہ تم غریب کو دے دو، آپ کے رشتہ دار غریب ہیں ان کو دے دو، اسی طرح آپ کے پڑوسی جو ہے وہ غریب ہیں ان کو دے دو، اسی طرح آپ کے دوست اور احباب جو ہے وہ غریب ہیں ان کو دے دو، ان کے ساتھ جو ہے وہ تم مدد کرو. یعنی کہ دو تین ہزار پہ جو ہے تمہارا دل نکلتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی فضول خرچیوں پہ تم جو ہے ہزاروں لٹا دیتے ہیں، کہ وہ تو تمہارا اپنا ہے. تو اللہ رب العزت پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جو ہے وہ گھر کے اندر جو بھی تھا وہ سب اٹھا کے جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے لے کر، تو گھر کا سارا مال جو ہے وہ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے. اگر اسراف ہوتا تو کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اسراف کر گئے؟ اور اختار کی معنی جو ہے وہ کیا کہ دین کے لگانے پہ جو ہے وہ ہاتھ کو روکنا پڑنے، کہ دین کے پہ جو ہے لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو کہتے ہیں یار یہ فلاں جی صاحب بڑے مالدار ہیں یہ دے دیں گے، فلاں صاحب جو ہے وہ اچھے ہیں وہ دے دیں گے، بات ہماری یہاں پر جو ہے وہ خراب ہوگی. کہ اسراف پہ تو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہزاروں لٹا دیتے ہیں، یہ جوتے پسند نہیں ہے دوسرے جوتے ہوئے، یہ کپڑے پسند نہیں ہے یہ درجی سے لا کے ویسے جو ہے وہ لٹکا دیے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نیا سوٹ خرید، چلو یہ اچھا ہے، مگر غریب کو ہم جو ہے اپنے جو ہے گسے پٹے کپڑے بھی نہیں دیتے، وہ بھی گھر کے اندر جو ہے ہم رکھتے غریب کو نہیں دیتے. تو اللہ رب العزت فرماتے بلم یقترو، اور کمی نہیں کرتے اللہ کے دین کی پیر لگانے کے سلسلے، وکان بین ذالک قواما، اور ہوتے ہیں اس کے درمیان قوامن کڑے، کہ اسراف نہیں کرتے اور اختیار بھی نہیں کرتے، نہ کمی کرتے ہیں اور نہ بے جا جو ہے وہ خرچ کر، اللہ کے دین پر جو ضرورت پڑے سرم و علانیہ چپ کر اور اعلانن، رات کو دن کو جب ضرورت پڑے انفاق کی فوراً جو ہے وہ مال کو خرچ کرنے والے. تو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ کیا قوامن کرے گی، کرے اسراف کرے نہ اختیار نہ بخل سے کام، نبے جا جو ہے وہ مال کو خرچ کر لے، ضرورت جو بھی پڑے ضرورت مند کی جو ہے وہ ہاتھ میں دے دے. تو یہ کیا ہے ایمان والوں کی یہ اوصاف ذکر ہوئی، کچھ اوصاف جو ہے وہ رہ گئی، میں تو ارادہ کیا تھا کہ آج ختم کر جائیں گے مگر بات بڑھ گئی، انشاءاللہ کل جو ہے اس کا ہاتھ میں انشاءاللہ اس کو جو ہے اختتام تک پہنچائیں گے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، او بندگان د مہربان بادشاہ او کسان دی جیزی بھی پدم کبانی گر جیزی پدم کبانی ہونن پاج دے سرا، وہی ذا خاط بہم الجاہلون قالوا سلاما، او کلا چی خبر گئی دی سرا الجاہلون نا پوان خلق نو قالوا وائی دی سلامن پورا بینا د بچاؤ، والذین او آکسان یبیتون لربیم چشبی تیری بھی خل رفتا سجدن سیدک ان کی بقیامن او پولارا، والذین آکسان یقولون چوائی دی ربنا صرف عنا ورب زمونگا والے زمون عذاب دا جاننما ان عذابہ یقینا عذاب دا جاننما کان غراما دے سخت یا پیوست یا لازم انہا ساعت مستقر و مقاما یقینا دا جاننما دیر بد مستقرن زید اسیدو و مقاما او زید ادریدو، والذین آکسان اذا انفقوا کلاچ خرچ کی دی لم یسرفوا زیادے نہ کی دی فبیدن باندل بھولو گے لم یسرفو زیادے نکیدی ولم یقدرو او کمے نکیدی پل بھولو ددین بانے وکان بین ذالک قواما او دی پمیزدی کی قواما بلاڑو